Uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De 38-jarige man die vastzit voor de dodelijke steekpartij in Leiden wordt verdacht van moord en 2 keer poging tot moord. Zijn voorarrest is met 2 weken verlengd. Dat het Openbaar Ministerie hem verdenkt van moord duidt erop dat justitie denkt dat hij van tevoren een plan had om iemand om te brengen. Bij de steekpartij kwam een man van 66 om het leven en raakte 2 mensen gewond. De verdachte zou een cliënt zijn van een van de organisaties die in het pand in Leiden zitten. In Berlijn wordt al de hele dag gezocht naar een loslopende leeuw. Op sociale media gaan beelden rond waarop vermoedelijk een leeuwin te zien is in de bosjes. Ze zou een wild zwijn hebben doodgebeten. Inwoners in de regio hebben het advies gekregen om binnen te blijven. Er wordt naar de leeuw gezocht met onder meer drones, een helikopter en een panzervoertuig vol zwaar bewapende agenten. En waar het dier vandaan komt, dat is nog niet duidelijk. Dierentuinen missen geen leeuwen, zeggen ze. In Brabant hebben handhavers van waterschap De Dommel vorige week bij een controle 11 mensen betrapt die overdag grondwater oppompten en sproeiden. Dat mag niet in het gebied vanwege de droogte. En om bijvoorbeeld 's avonds te sproeien is een vergunning nodig. En vorige maand constateerden de handhavers ook al 15 overtredingen. En de voetbalbond FIFA heeft het kunstgrasveld van MVV afgekeurd. De bal rolt te snel op het veld van Stadion De Geuzelt. Het is een flinke tegenvaller voor de club uit Maastricht, want het vervangen van het gras duurt zeker 4 weken en dan is de competitie al gestart. En waarom de bal ineens sneller is gaan rollen is MVV een raadsel. Het veld ligt er pas 3 jaar en zou nog jaren mee moeten kunnen gaan. Het weer nog, vooral in het zuiden wat buien, die vallen ook nog in het oosten. Vannacht koelt het flink af, een graad of 11. Lokaal komt ook nevel of mist voor. Morgen af en toe zon en in de middag wat buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 19 tot 22 graden. En vanaf het weekend meer bewolking en buien. Dit was het NOS Journaal. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 6 weken te zien. TheBodyguard.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijders Museum in Haarlem. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. 4 zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Meerte van der Drift. Een goede avond. We hebben de bus geparkeerd tegen de voorgevel van evenementenlocatie, het Turfschip hier in Etten-Leur. Deze week blikken we terug. Hoe gaat het met de Oekraïense vluchtelingen? Nog steeds wonen Oekraïense vluchtelingen in tijdelijke opvanglocaties. De oorlog duurt langer dan verwacht. Dat betekent dat Oekraïners soms al 1,5 jaar dicht op elkaar leven in zo'n geïmproviseerde opvang. Ook hier in het Turfschip is vorig jaar in hoog tempo onderdak geregeld voor ongeveer 75 tot 80 Oekraïense vluchtelingen. Het is een aardig groot gebouw van gele baksteentjes met grote ronde ramen. Doet me door de ornamenten op het dak misschien nog het meest denken aan een soort kasteel. Maar het is een evenementenlocatie met een grote gymzaal binnenin, een congresruimte, een restaurant. We waren hier al te gast in januari en toen spraken we over de praktische uitdagingen die de opvang van vluchtelingen met zich meebrengt. Ja, dus in eerste instantie bijvoorbeeld het eten moest ook georganiseerd worden. Ja, hoe doe je dat in één keer voor zo'n groep? Dus toen we aansluiting zocht bij een zorginstelling. Ja, dan kwam gewoon de Hollandse stamppot met de slaaflink. Dat was fantastisch. Alleen ja, wat gebeurt er? Ja, niet wetende. Wanneer je voor 40 mensen 40 slaaflinken laat komen. En je gaat het niet limiteren. Ja, dan pakken ze er 2 of 3 en vervolgens de helft van de groep komt zonder te zitten. Ja, Ruud, dat was jij. Ja, ik hoor het. Eigenaar van het turfschip, Ruud Hoondert. Welkom terug in de bus. Dit noemde jij dan als even als voorbeeld van een van de dingen die je tegenkomt als je dit opeens moet gaan doen. Ja. Ja, door schade en schande wijs geworden. Hoe is het nu? Het probleem van de slaafwinkel is denk ik wel grotendeels opgelost. We hebben een eigen keukenbrigade volledig uit Oekraïnse koks bestaan. Staan er nog wel een slaafwinkel op het menu? Niet of nauwelijks. Borst is het nu. Ze hebben daar een soort eigen varianten op die zeker zo lekker zijn, misschien zelfs nog wel beter. Dus Oekraïens gekookt wordt er? Er wordt Oekraïens gekookt. We hebben inderdaad, wat ik zei, een volledige Oekraïense keukenbrigade van 4 koks totaal die elkaar afwisselen. Maar die bij wijze van spreken nu ook de grote partijen, de commerciële partijen, voor ons verzorgen. Dus die hebben helemaal hun weg gevonden? Die hebben intussen helemaal de weg gevonden. Hier naast jou, ook bij mij in de bus, Vlad Kopf. Jij woont hier in het Turfschip. Jij bent gevlucht uit Oekraïne. Wij hebben elkaar ook ontmoet in januari. Hoe is het met je? Met mij gaat het goed, dank je. En wat is er veranderd sindsdien, sinds we vorige keer elkaar tegenkwamen? Nederlands geleerd, zou ik willen zeggen? Ja, ik probeer het, maar ik heb geen woord gemaakt. Ja, ik heb zijn werk, ik doe zijn workout, het sportschool. Je werkt, je gaat naar de sportschool. Ja, dat is leuk. Ik heb tijd. Gezellig. Want toen je uit Oekraïne vluchtte, toen was je moeder er niet? Ja, mijn moeder kwam 4 months ago. Woont zij ook hier bij jou in het zorg. So now she's stay here and it's better. Jij was 17, inmiddels ben je 18 geworden. Ja, klopt. Dat betekent dat je dienstplichtig bent in Oekraïne. Wat betekent het dan als jij teruggaat nu? Ja, if I go to home now, it will be not the problem that I will join to the army or something like that. I will come home, I will get appointment at like a army, military, something like that. Dus als jij nu teruggaat naar Oekraïne, betekent dat je een afspraak moet maken met het leger? Ja. Sorry? Dus dan, dat betekent dat je moet vechten, dus dat je leven ook in gevaar is, of niet? Ik kan stay hier, of het is... Jij knikt, my choice. Nou ja, ik denk wel op het moment dat hij zeg maar opgeroepen zou, als hij terug zou gaan naar zijn land, wordt hij zou opgeroepen? Dan denk ik wel dat hij zich inderdaad moet aanmelden bij het leger daar. Zolang hij natuurlijk in Nederland zit, speelt dat niet. Ja, dan speelt dat niet. Maar dat betekent dat je niet helemaal in vrijheid bent om de keuze te maken om terug te gaan. Nee. Want dan dat klopt. Staat je leven op het spel. Ja. Want vrienden van Vlad, die zitten ook bij het leger, hè? Friends of your fighting now in the war. Ja, they joined to the army and stays there, have some fight. Yeah. It's difficult and they say to me, didn't think to go back because it's not nice to stay in the army. It's difficult. Vrienden van jou zitten wel in het leger. I'm translating. Yeah, that's fine. Vrienden van jou zitten wel in het leger en die zeggen dat het zwaar is. Yeah. Dat het heftig is om mee te maken. Ja, dat is heel moeilijk. Moeilijk. Een goede vriend van Vlad is ook gewond geraakt. Oké. Ja. A good friend of yours was injured in the war. Ja. That's not nice. No. Dus dat betekent, wat betekent dat voor jou? Yeah, that is. I don't know how to say the Dutch, but it's so bad to feel this inside when you heard the bad news from your village that someone died or someone come without some genitalia. It's so bad. Sometimes you just want to cry about this situation. What happened every day. Elke dag gaat het door. Soms wil je ervan huilen als je denkt, als je nieuws hoort uit het dorp of uit het land of wat er met mensen is gebeurd. Ja, en met name mensen die hij inderdaad goed kent uit zijn directe omgeving, omdat het altijd vrienden van hem waren, die daar gebleven zijn en dus opgeroepen zijn geweest voor het leger of daar nog steeds vechten of er gewond zijn geraakt. Dus het gaat dat nog steeds door. Dat is ook precies wat Vlad zegt. Elke dag is er nog steeds oorlog. Ja. We gaan even helemaal terug naar dat moment dat hier de opvang is opgezet. De eerste vluchtelingen uit Oekraïne en Nederland binnenkwamen. Maatschappelijk werker Chrétien Don van Surplus beschreef hier in de bus in januari hoe dat toen ging. Ja, dat was wel heel triest om die mensen aan te zien komen. Zeker ook als er kinderen bij waren. En die waren er veelal bij. En die zaten dan een beetje na de reis verstart voor zich uit te kijken. Waar ben ik hier? Een paar dagen geleden zat ik nog in Donetsk of in Lviv. En nu zit ik hier in Etten-Leur. Wat is dit? Maar ook mensen die nachtmerries gaan krijgen. Ja. En daardoor allerlei huilbuien gaan krijgen, spanningen ze gaan voelen. En doordat ze gaan voelen, beseffen ze wat ze hebben meegemaakt. En dan moet er hulp worden ingezet. Dus op het moment dat het rustig wordt, dat er veiligheid is, komt die verdriet, die stress eruit, nachtmerries, huilbuien. Herken je dat, wat je hoort, Ruud? Ja, maar ik herken er ook iets anders in. En ja, niet dat dat zozeer in de afgelopen half jaar enorm veranderd is. Maar ik heb soms ook wel het idee dat juist de kinderen nu hun ouders er bijna doorheen trekken. Omdat het juist de kinderen zijn die zeg maar gewennen. Omdat ze het sneller eigen worden. Die zitten intussen op school. Die maken Nederlandse vriendjes. Die leren de Nederlandse taal kennen. Dus die raken als het ware in een soort versneld tempo ingeburgerd. Dat die als het ware hun ouders eigenlijk als het ware daarin meenemen. Die gaan naar verjaardag. Feestjes, die gaan op verjaardagsfeestjes, die inderdaad, wat ik zei, ze zitten op school, dus ze leren de omgeving kennen. Dus dat is er echt wel in veranderd. Dus die kinderen bijspreken waar Chrétien net over had, die in het begin dan ja, nog veel meer slachtoffer waren, merk je nu veel meer dat die er eigen leven als het ware aan het oppakken zijn en de ouders daarin meenemen. Want hoe zou je het omschrijven, hoe het gaat met de meeste mensen nu? In wat voor soort fase zitten we nu dan? Die kinderen zijn behoorlijk aan het aarden. Ja, ik denk een soort status quo. Kinderen zijn inderdaad aan het aarden. De ouders daarvan zijn bijna allemaal wel aan het werk. Dus die hebben allemaal werk in de omgeving of directe omgeving. En die hebben hun manieren soort gevonden. Dus een soort status quo. Kijk, dat blijft natuurlijk overeind dat er in principe een tijdelijke locatie is. Op het moment dat je met vier mensen op een redelijk ruime hotelkamer zit, is het nog steeds de enige ruimte die je hebt. Dus er is sprake van weinig privacy. En op het moment dat je dan als het ware vooruit kijkt, ja, komt er misschien iets anders beschikbaar, een woning voor ons. Of misschien dat ze zelfs zouden willen huren om hier te kunnen blijven. Ja, dan loop je gewoon tegen een hele moeilijke woningmarkt aan. Ja. Waarin het eigenlijk niet mogelijk is. Dus dat maakt het wel een stuk lastiger. Ze zitten intussen meer dan een jaar. En het vooruitzicht is niet dat er bij spreken op korte termijn echt oplossingen gaan komen. Dus je zegt de meeste mensen hebben inmiddels werk. Een bankrekening, een huisarts, die praktische dingen. Zitten zelf ook in wat rustiger vaarwater. Wat voor soort uitdagingen, behalve dan een woning vinden, waar loop je nu tegenaan in de opvang van bij het Turfschip? Praktisch in de opvang lopen we eigenlijk tegen niet al te grote problemen aan. Er zijn altijd wel eens kleine akkefietjes, maar dat gebeurt altijd wel. Wat we de laatste tijd wel gehad hebben, is dat de omvang van de gezinnen iets sinds verandert. Toen we pas zijn huisvesting boden, dan zaten er ook grote gezinnen bij. Met bijvoorbeeld 4 of 5 kinderen. En dan moest je kamers gaan maken van 7 personen. Terwijl we nu een paar van de kamers, wat ruime kamers waren, middels zeg maar scheidingswanden in 2 verdeeld hebben. Zodat we daar bijvoorbeeld 2 gezinnen van 4 kunnen opvangen. In plaats van 1 van 7 of 1 van 8. Ja. Dus een aantal ruimtes, omdat we een aantal vergaderzalen hebben we omgebouwd tot verblijfsruimtes voor kleinere gezinnen dan, 4, 5 personen maximaal. En heb je dan bijvoorbeeld een wastafel? Ja, dan zit er bijvoorbeeld wel een wastafel bij. Maar we hebben bijvoorbeeld ook die sportaccommodatie erbij. Dus bepaalde douchegelegenheden die worden dan gedeeld binnen een afdeling of met een paar kamers samen. Bijzondere locatie is het in die zin? Het is een bijzondere locatie. Maar ja, in principe, we hebben alles onder één dak. Ja. We hebben 14 zalen. Het is bijna, het is meer dan 6000 vierkante meter groot. Dus je kunt er best veel in. En ja, binnen de middelen die we hadden, hebben we dat gedaan. In een eerder stadium hebben we bijvoorbeeld de garderobe compleet omgebouwd. We hadden een hele grote garderobe die open was. Daar zijn allemaal banden in gekomen, super geïsoleerd. Luchtverversing, alles erop en eraan. Maar daardoor kon ik bijvoorbeeld 2 gezinnen huisvesten extra. Dus het vergde wel een stukje, ja, nou ja, noem het creativiteit. Ja. Maar ja, dat zit erin. En op dit moment is het in die zin eigenlijk vrij rustig. En het kan wel zo zijn dat mensen anderhalf jaar hun vader niet hebben gezien. Of partner. Dat mensen weinig privacy hebben. Ja. En zie je verder grote cultuurverschillen bijvoorbeeld, waar je tegenaan loopt? Ja, de cultuurverschillen die er meer in zitten, zeg maar, uit welk deel van Oekraïne ze zelf komen. En er zit echt wel verschil in of men uit het oosten van het land komt of uit het westen van het land. Dus daar zitten met name wel de verschillen in. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, wat je ziet, wat uit het westen komt, is over het algemeen iets hoger opgeleid. Spreken andere talen bijvoorbeeld makkelijker, passen zich ook net even wat makkelijker aan. Dus ik denk dat dat eigenlijk de wat grotere verschillen zijn. Ik weet nog dat je toen vertelde over... Dit was net na de jaarwisseling natuurlijk. En ook met dat luchtalarm, de eerste maandag. Zijn dat soort dingen, vuurwerk, luchtalarm, dat is ook allemaal een beetje gezakt. Ja. Terwijl ze natuurlijk nog dagelijks het nieuws blijven volgen wat er gebeurt. Ja. Gisteren was er een bombardement in Odessa. En we hebben hier ook een gezin zitten, volgens mij twee. En die hebben hun woning nog in Odessa. Die hebben dan nog familie en vrienden wonen. Ja, dat volgen ze natuurlijk allemaal op de voet. Ja, knikt Vlad. Ja, klopt. Wat toen ook opviel toen we elkaar in januari spraken, is dat mensen hier in Etten-Leur ook bijna een beetje dankbaar lijken dat ze Oekraïners kunnen helpen. Ja. Dat ze ook daar trots op zijn. Merk je daar nu nog iets van? Ja, misschien in een wat mindere mate. Dus het is niet meer zo dat er bij spreken allerlei hulpacties op touw gezet worden om bijvoorbeeld die mensen te helpen aan kleding, fietsen, noem het allemaal maar op. Dus dat is allemaal wat minder geworden. Heeft er ook mee te maken dat ze, zeg maar, bijna allemaal aan het werk hebben en daarmee ook een inkomen hebben. En in principe ook voor zichzelf nu kunnen zorgen. Dus dat is er wel veranderd. Kijk, op het moment dat we nu bijvoorbeeld mensen hebben die thuis nog oude kleding hebben, die komen met vuilniszakken voor mijn kleding aanzetten. Hebben we eigenlijk niet meer nodig? Nee, kunnen we eigenlijk niks meer mee. Nee. En we merken wel dat dat minder geworden is. Maar ja, we zijn intussen ook inderdaad een jaar verder. Dus die eerste schreeuw die erom zat om dat soort middelen, ja, die is er eigenlijk ook vanaf. Er komen gewoon pakketjes van bol.com en Zara AliExpress. In april ontmoette ik hier Henny van Dongen. Hij woont in zijn eentje in een tweekamerappartement. En als vrachtwagenchauffeur reed hij vroeger vaak in het oosten van Europa. Zo heeft hij die regio een plekje in zijn hart gekregen eigenlijk. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en de vluchtelingen naar Nederland kwamen, wilde hij graag iets betekenen voor de mensen die hem daar altijd zo hartelijk hadden ontvangen. En toen werd het een soort komen en gaan van Oekraïners in zijn kleine appartementje. Onze verslaggever Joris Kreugel ging bij hem langs om te zien hoe het daar nu anderhalf jaar of een half jaar later aan toe gaat. Wie komt er binnen? Dat is Sascha, die komt koken bij mij. Die is met z'n zorgen regelmatig voor mijn avondeten. Ja. Hallo. Joris. Alex. Hallo. Wat staat er op het menu? Meat, ja. Yeah. Vlees. Het zijn Engels is nog niet zo best, maar daar zijn we aan het oefenen. Hè? Zijn jullie dan Engels aan het oefenen of Nederlands? We zijn met hem nu Engels aan het oefenen. En met anderen ben ik Nederlands aan het oefenen. Ja. Dan komen ze met de boeken hier naartoe en dan hebben ze wel een cursus. Maar ja, dan de praktische kanten, ja, dat doe ik dan... een conversatie met hun proberen te voeren. Dus, Moeilijk voor jou om Nederlands te spreken? Difficult, ja. Yeah. Waarom spreek je Engels met ze? Omdat Engels een makkelijkere taal is voor hun. Hoe komt dat? My English is very bad. Dutch... Completely not. Ja, ja, ja. Geen één woord? Alsjeblieft. Nou, graag gedaan. Ga jij samen koken met hem? Nee, hij gaat koken en ik ga het opeten. Eten is bij hun een belangrijk iets in hun leven. Wanneer wij een feestje hebben, dan hebben we gewoon een drankje en een chipje. Dat is bij hun niet. Bij hun wordt de complete tafel volgezet met van alles en nog wat. Het wordt vanavond een feestje? Nee, niet vanavond. Ik ben het toch? Ja, maar nou hebben ze maar een klein feestje. Ja, ze weten hier de complete weg in de keuken, hoor. Ja, dat vind je niet erg? Ze mogen ook in je bed gaan liggen? Ja, het is hier helemaal vrij. Ik ben een opa's. Ik probeer die mensen alleen gewoon een klein beetje een huiselijk gevoel te geven. Dat is hetzelfde met dit tapijt hier aan de muur hangt. Dat is... Oh ja. En daar hangt hier een Persisch tapijt aan de muur. Ja, dat is eigenlijk van hun Russische achtercultuur die ze dus hebben. Dat vonden ze leuk voor een verjaardag. Dan hang je dat erop. Dat staat nog leuk ook. Ja. Het is al echt best wel een behoorlijke tijd dat mijn collega-verslaggever Meert hier was. Ja. Is er een hoop veranderd in die periode eigenlijk, nu? Ja. Eén dame is teruggegaan naar Oekraïne bijvoorbeeld. Ja. En daar heb ik nog regelmatig contact mee. Ga je doen? Ik ga haar opbellen. Ja. En ze is daar weer aan het werk. Hallo. Hallo. How are you doing? Fine. How is the bombs? Not so much? Yesterday, rockets in night was so loud and scary. Yeah? Yeah. Er was een raketinslag vlak bij haar, tenminste aan de rand van de stad. Oké. Okay. Be safe, yeah? Yeah, we try. I call you this week, yeah? Bye-bye. Yeah. Bye-bye. Dus heb je even een kort gesprek met haar. En wat is zij? Zij is kinderarts. Wel moedig dat ze terug is gegaan, hè? Ja. Maar ik ga er binnenkort ook naar haar toe. Ja, ik moet transport regelen, vervoer regelen. Als ik in Lviv terecht kan komen, dan is het voor mij prima. Ik heb zelf geen auto, dus dan moet ik in Lviv terecht zien te komen. Dan kan ik de nachttrein pakken naar Kharkov. En dat kost dan zit je 20 uur in de trein, dat kost dan 4 tientjes. Ja, dan kom je wel in gebieden aan waar je liever niet komt. Ja, ik heb mijn leven lang altijd avontuur opgezocht. Met mijn werk als chauffeur en andere mensen durfden niet naar een gevaarlijke plek te gaan. Hoor, daar ging ik. Ja, ik kan niet tegen een saai leven. Het is toch niet alleen het avontuur wat je zoekt? Het is ook gewoon het helpen van de Oekraïners? Ik denk 75% de liefde voor de mensen. En daar ben ik bereid voor om risico's te nemen. Ja. Kinderen komen hier. Ja, dan wordt er gewoon gezegd, Henny, ik hou van jou. Ik heb een enorm bevoorrechte situatie met hen. Ik ben voor een aantal ben ik een vriend. Voor een aantal ben ik een vaderfiguur. En voor de kinderen ben ik een opa-figuur. Als er een kind zijn fiets kapot is... Daar komen ze al. Het is iets wat je eigenlijk meegemaakt moet hebben. Ongelooflijk dat ik nu zeg maar hier van hieruit een familie heb van 70 mensen. Ja. En van tevoren zat ik hier alleen. En nu heb ik gewoon 70 mensen rond mij. Dus mensen die ja, heel graag met mij in gesprek gaan over van alles en nog wat. Wat wil je nog meer? Ja, ik zou niet weten wat ik nog meer wil hebben. Als mensen zulke vertrouwelijke dingen gaan vertellen tegen je... dan zit je in hun hart. Elk beetje wat ik kan doen is meegenomen. Een familie van 70 mensen. Ruud, herken je dat? Ja, ik herken dat. Ik denk dat wij een beetje hetzelfde hebben. Kijk, wat je wel een beetje hebt inderdaad... omdat ja, je wil er niet generaliseren natuurlijk tussen die 70... maar dat is niet anders dan bij jij en familie. Waar spreken zitten die net wat dichter met bij je zijn dan de anderen. De ander niet. De ene wel en de andere niet. Vlad, ken jij Henny? Ja, ik weet geen. Ze helpen met de fiets, met de tijdrit. Fietsen maken, ja, banden plakken. Ik helpen. Just to say hoe is met jou. Het gaat goed. How is your family? Heel betrokken. Ja. Want Oekraïners zijn niet de enige vluchtelingen die naar Nederland komen. Ze krijgen. Heb je het idee dat ze meer hulp krijgen en daarmee meer kansen dan bijvoorbeeld andere mensen die vluchten, Ruud? Ja, ik vind dat moeilijk inschatten. Kijk, het probleem was destijds natuurlijk redelijk acuut bij de Oekraïnse opvang. Hè. Iedereen moest er snel op inspelen, wij ook. We kregen in één keer de vraag voorgelegd. Ja, en je stelt het voor open, maar je weet niet wat je binnenhaalt. Dat wisten wij ook niet. Kijk, uiteindelijk heeft dat best goed uitgepakt in die zin dat we ja, met niet al te veel problemen zeg maar, die mensen kunnen opvangen. En nu in één keer, de vraag wordt natuurlijk veel breder. Omdat zeg maar, de vraag naar de huisvesting van asielzoeker steeds groter wordt. Dus die is wel lastig. Ik weet het niet. Want daar zou je echt over na moeten denken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als er ruimte vrij zou komen? Of een ander deel van het gebouw? Denk je daarover na? Nou, ja, je denkt er wel over na. Bij wijze van spreken en in mogelijkheden van... ja, maar ja, wat kun je daar verder nog in betekenen? Zijn bij wijze van spreken nog ruimte die daarvoor in aanmerking komen? Ja. En kun je dat organiseren? Kijk, we kunnen natuurlijk heel veel organiseren. Dus opschalen van 80... Ja, jij kan mensen een kamer geven in de garderobe. Dat kan. Nou ja, maar kijk, ook op het moment dat je voor 80 mensen kan koken... kun je ook voor 120 mensen koken. Dus daar zit het verschil niet in. Maar op het moment dat je nu voor 80 mensen Oekraïens koopt, en je moet daarnaast bij wijze van spreken nu straks in een andere fase voor 10 mensen een andere keuken gaan koken, ja, dan wordt dat weer wel een stuk lastiger. Wat betekent als je die groepen bij elkaar gaat zetten? Dus dat kan ik moeilijk inschatten. Het is wel iets waar we over nadenken. En begin deze maand is er opnieuw alarm geslagen door de Adviesraad Migratie over de onzekerheid die Oekraïnse vluchtelingen hebben over die verblijfstatus in Nederland. Het is verlengd tot maart 24. Vlad, wat doet die onzekerheid met jou? Dat je niet weet hoe lang je mag blijven of je terug kan? Hey, ik wil proberen staan in het Nederland waar ik in... Hier te werken? Ja, dat is beter voor nu. Te staan in de Nederlands. Hoe zie jij dat, Ruud? Merk je daar iets van? Zorgt het voor onrust? Nou, nee, dat valt wel mee. We hebben vorige week heb ik toevallig met Vlad daar een gesprek over gehad... van hoe hij daar zelf tegenaan kijkt. Mm-hmm. En Vlad heeft ook uitgesproken dat hij heel graag zijn Nederlandse diploma's zou willen halen. Dus gaan we kijken of ze daarbij spreken kunnen ondersteunen... in een soort werkend leren, waarbij ze misschien één dag in de week naar school gaan... zodat ze zeg maar, ook zeg maar, hier meer gewaardeerd gaan worden... constructiever. Met alles wat want constructiever. Er wordt gezegd, kom uit die crisisstand en ontwikkel een lange termijnvisie op de Oekraïense ontheemde. Voorzitter van de Adviesraad Migratie, Monique Kremer, zei dat tegen Nieuwsuur. Ja. Zo'n visie, ja. Is dat er? Nee. Nou, nee, maar die zou er wel moeten zijn. We weten nu, zeg maar, nu is het verlengd tot eind maart. Maar we weten dat het daarmee niet opgehouden. Dus die vraag die zal voorlopig nog wel even blijven komen. Ja, en hoe ga je dan inderdaad naar een soort lange termijnvisie? Dit is gewoon heel lastig. Daarnaast is er ook nog steeds sprake van dat er toch een toename verwacht wordt, ook aan Oekraïnse opvang. Ja, dus de vraag, je moet rekening houden dat de vraag misschien een keer gaat komen, ook voor een accommodatie, die van ons, van zit daar eventueel nog wat rekking en waar zit die rek dan eventueel en dan, in? Wat zou jouw antwoord dan zijn? Ja, dat we bij wijze van spreken op de achterkant van de bierveeltje, zeg ik wel eens, alvast aan het schetsen zijn, aan het rekenen zijn. Waar liggen dan de mogelijkheden? Hoe kun je een gebouw of gedeelte van het gebouw misschien nog net even iets anders inzetten, waarin je dat mogelijk gaat maken, maar misschien daar wel in een andere opzet, dat het nog iets meer self-supporting is, dus dat het nu gebeurt. Ja, iets minder hotel, ja. Iets meer eigen. Dat ze bij spreken dreigend potje daar kunnen koken. Ja. En ook alles zelf onderhouden, bijhouden en dergelijke. Zit er maximaal aan? Een max aan, Ruud? Ja, nou ja, je max is op een gegeven moment vanuit de mogelijkheden die je hebt in een gebouw. Kijk, we hebben ook verplichtingen naar onze verenigingen en vaste gebruikers toe. Dus die blijft overeind en die blijft intact. Dat is de basis. Dat blijft de basis. En omdat dit gebouw nou toevallig zo gigantisch groot is, ga je er omheen improviseren. Ja, exact. En als ik over een half jaar terugkom? Nou, dan zijn jullie in ieder geval weer welkom. Dank je wel. En dan ben je een half jaar verder. Ik vind hem lastig inschatten. Ik denk dat we dan bijna een soort herhaling hebben van wat we nu vandaag hebben. Dat we zeggen, we zijn weer een half jaar verder. Is er ontzettend veel gebeurd in die periode. Die oorlog laat zich moeilijk voorspellen, dat blijkt. Eigenlijk niet of nauwelijks. Dus er zullen mensen weggaan. Er zullen mensen weer bijkomen. Gezinsherenigingen wat doorgaat. Ja, dat zal gewoon blijven. Maar mijn inschatting is dat zeg maar, de 80 waar we het nu voor geregeld hebben, voorlopig in ieder geval komend half jaar in ieder geval die 80 blijven. Want er zijn al afspraken over gemaakt. Ja, en daarna, ja, ik schat in dat toch zeker daarna nog een jaar, anderhalf jaar zal doorgaan. En dat er toch ook een structurele oplossing ook moet komen. En jij, Vlad, hoe zie je de toekomst? Sorry? The future, de toekomst? Oh, my future is really... I have no idea how it will happen in the last or in the next year. You never know what will happen with you after a few months. Ik vind het veel onzekerheid. Ja, ik wil proberen some study. Te blijven studeren. Leren. Ik wens je veel succes en een mooie toekomst. Dank je wel. Dank. Ruud Hoendert en Vlad, beide dank. Ja. Dit was 5 dagen vanuit Etten-Leur. Een half jaar na ons eerste bezoek waren we vanavond terug bij het turfschip. Zometeen hoor je Langs de Lijn en Omstreken. Ik wens je voor nu een mooie avond. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder. Over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr-verkooppunt. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax voor thuis samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortui van Meubelzorg. Ik wil niemand...